mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababaraw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang ina. Mababaraw ang aking pinag-aralan.